Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Eknerzade. Geçtiğimiz hafta Trablus'tan Lampedusa'ya uzanan ve arama kurtarma ekipleri tarafından Orta Akdeniz olarak adlandırılan rotada güvenli bir limana ulaşmaya çalışan en az 37 kişi hayatını kaybetti. Sivil arama kurtarma organizasyonu Sea-Watch'a göre bir kısmı susuzluktan öldü, bir kısmı da boğuldu. Uluslararası Göç Organizasyonu IOM'in verilerine göre Ocak ayından bu yana bu hat üzerine yani namı diğer Orta Akdeniz'de 823 kişinin boğulma sonucu öldüğü zannediliyor. Bununla birlikte 155 kesinleşen boğulma vakası var. 5 dehidrasyon ve 5 hipotermi sonucu ölüm, 2 de aşırı miktarda deniz suyu içme sonrası ölüm vakası kayıtlara geçmiş durumda. Ayrıca gene IOM verilerine göre en az 900 kişi de Libya'ya zorla iade edildi. Sea-Watch ekibinin iki uçağından biri olan Moonbird, gene geçtiğimiz günlerde Akdeniz'i geçmeye çalışan 8 şişme bot ve boş bir ahşap tekneyi raporlarken daha önce gözlemledikleri 15 bottan birinde kayıp olduğunu söylüyor. Her ne kadar Cenevre Konvansiyonu'na göre güvenli bölgeye sığınmaya çalışan mültecilerin geri püskürtülmesi ya da kaçtıkları ülkenin güvenlik güçlerine teslim edilmeleri bir nevi geri iadeleri non-refoulement kapsamına girse de hak ihlali sayılsa da daha birkaç gün önce Malta'nın kooperasyonu ile uluslararası sulardaki insanların Libya sahil güvenlik güçlerine teslim edildiği de Sea-Watch'tan gelen haberler arasında. Benzer raporları gerek Birleşmiş Milletler, gerekse bu bölgede arama kurtarma yapan sınır tanımayan doktorlar gibi diğer birçok irili ufaklı STK'da sürekli yayınlıyor. Akdeniz tam bir can pazarı. Libya'daki gözaltı merkezlerinde uygulanan işkence hikayelerine Entropi'nin geçmiş bölümlerinde bir nebze değindik. İlerleyen bölümlerinde de bu konuyu detaylı ele alacağız. Ancak özetle bu merkezlerden kaçmayı başaranlar can havliyle Akdeniz'i geçmeye çalışırken bu sefer de denizin üzerinde görünmez bir biçimde yükselen Avrupa surlarına takılıyorlar. Fortress Europe ya da Kale Avrupa, sahil güvenlik kuvveti Frontex aracılığıyla denizleri mültecilere kapatmış durumda. Az sayıda arama kurtarma operasyonu, bu operasyonları yürüten STK'lara açılan davalarla gemilerinin aylarca limanlarda çıkış izni alamamasıyla bezdirilerek bertaraf edilmeye çalışırken Orta Akdeniz'de binlerce kişi ya ölüyor ya da Libya'ya geri iade ediliyor. Konuğumuz Orta Akdeniz'deki gözümüz kulağımız Sea-Watch ekibinin havadan arama kurtarma biriminin başında ve organizasyonun her iki uçağında pilotu olan Felix Weiss. Az sonra kendisinden birinci elden Orta Akdeniz'de neler yaşanıyor, bunun sebepleri ve biraz da dünden bugüne neler değişti zamanımız el verdiğince konuşacağız. Bugün günlerden 26 Temmuz 2021, Entropi'ye hoş geldiniz. Dear Felix, welcome to our show. You're part of the Sea-Watch crew. Sevgili Felix, programımıza hoş geldin. Sen Sea-Watch ekibinin bir üyesisin ve siz Orta Akdeniz'de devam eden mülteci geçişlerini izliyorsunuz. Ve bunu uzun bir süredir yapıyorsunuz. Bugün biz, daha doğrusu sen bize Orta Akdeniz'de neler oluyor onu anlatacaksın. Bu çok önemli çünkü daha geçtiğimiz hafta Kaş ve Rodos açıklarında iki plastik bot alabora oldu ve biz geçişlerin devam ettiğini biliyoruz. Ancak bilmediğimiz Orta Akdeniz'deki durumun ne kadar kritik bir hal aldı. Siz bu durumu yakından izliyorsunuz. Rica etsem bize önce Sea-Watch'taki görevinden bahseder misin ve sonrasında da Orta Akdeniz'de neler oluyor bize anlatır mısın? Could you please tell me first what you do for Sea-Watch and could you please also follow up with what is going on in the Central Mediterranean? Yeah, so thank you very much for the invitation. Davet için çok teşekkürler. Adım Felix ve 4 yıldan uzun bir süredir Sea-Watch ile birlikteyim ve Sea-Watch'un iki uçağı Moonbird ve Seabird'den sorumluyum. Lampedusa'dan neredeyse Libya kıyısına kadar varan bir alanı bu uçaklarla açık bir şekilde sorun yaşayan vakaları bulmak ve aynı zamanda insan haklarına aykırı vakaları belgelemek için tarıyoruz. Özellikle son aylarda gördüklerimiz bizi oldukça endişelendiriyor. Özellikle Haziran sonundan bu yana bir önceki yılda kıyasladığımızda çok daha fazla cansız bedenle karşılaşıyoruz. Yaz olmasında bunda etkisi var ve bunda da birkaç aktörün rolü var. Özellikle sözde Libya sahil güvenliği. Özellikle bu yıl birçok özel kapasite kazandılar ve biz bu sözde Libya sahil güvenlik kuvvetlerini destekleyen başka aktörler de görüyoruz. Bu geçişleri bloke etmek ya da başka deyişle bu göçmenlerin mümkün olduğu kadar Avrupa kıyılarına ulaşmasını engellemek isteyen Frontex ve başka Avrupalı uçaklar gibi. Bunlar aynı zamanda bu göçmenleri yakalamayı ve onları Libya'ya yasa dışı yöntemlerle iade etmeyi amaçlıyorlar. Son birkaç haftada gördüklerimiz de bizi oldukça endişelendiriyor. Örneğin 30 Haziran'da sözde Libya sahil güvenliğinin Malta arama kurtarma bölgesinde ateş açmasına tanık olduk. Ki burası hali hazırda uluslararası sular. Ama buradaki koordinasyon sorumluluğunun tamamı Malta'nın ve biz Libya sahil güvenliğinin Malta karasularında ne yaptığını gerçekten çok merak ediyoruz. Çünkü burası Avrupa'nın yetki alanında. Ve dediğim gibi oldukça kalabalık ahşap bir tekneye defalarca ateş açtılar ve tekneyi etrafında yaptıkları çok tehlikeli manevralarla alabora etmeye çalıştılar. Bu da bize Libya sahil güvenliğinin neyi amaçladığını açıkça gösteriyor. Çünkü o teknedeki insanların hayatları umurlarında değil. Sadece onları yakalayıp Libya'ya geri götürmek istiyorlar. They also try to capsize the boat, to flip it over by really, really dangerous maneuvers. And this has shown us quite a lot or quite clear basically what aim or what goal is aiming for the Libyan Coast Guard, because they really don't care about the persons there. Just want to intercept them basically to and bring them back to Libya. Birkaç gün önce başka bir teknede gene bu tarz bir yakalama sırasında 20 kişiden 12'si hayatını kaybetti. Biz bu vakaya tanıklık etmedik ama bizim uçağımız öncesinde bölgedeydi ve bu insanların yakalama esnasında boğulabileceği konusunda uyarı yaptı. Çünkü hem manevralar hem de bu sözde Libya sahil güvenliğinin uyguladığı prosedürler o kadar profesyonellikten uzak ki yakaladıkları insanlara can yeleği vermiyorlar. Ekipmanları eksik. Yakaladıkları insanların dilini konuşmuyorlar, onlara çok sert davranıyorlar, insanları darp ediyorlar ve özellikle yaz aylarında plastik botlar üzerine 3 ya da 4 gün boyunca açık denizde kalmış insanları, ki zaten travmatize olmuşlar, dehidreler, deniz tutmuş, ana gemiye ya da bir kurtarma gemisine almak zaten yeterince zor bir şey ve kesinlikle profesyonel bir biçimde yapılmalı. Aksi takdirde insanlar gözünüzün önünde ölüyorlar ve biz bunun birkaç gün önce olan vakada yaşanan durumu olduğunu düşünüyoruz. Reasons or basically the points where it becomes really, really tricky. So you have to have it or have to do it professional, otherwise people are drowning just in front of you. And we are quite sure that that happened basically a couple of days ago. Yes, and according to IOM figures, just to follow up on. Evet, ve senin söylediklerine bir ek olarak IOM'in rakamlarına göre bu yılın 2021'in ilk 6 ayında 1146 kişi Orta Akdeniz'deki geçişlerde hayatını yitirmiş ve bunlar sadece kayıtlı ölümler. Biz rakamların bunun da üzerinde olabileceğini biliyoruz. Çünkü bir o kadar da kayıtlı olmayan tekne söz konusu ve bunları bilemiyoruz çünkü sizin gemileriniz uzun süre limanlarda alıkonuldular ve hareket kabiliyetleri, arama kurtarma çalışmaları engellendi. Siz gene durumu izlemeye uçaklarınıza devam ettiniz ama gemiler bir süre yerlerinden ayrılamadı. Ve aynı zamanda Frontex'in uyguladığı bu geri püskürtmeler ki bizim bunlardan sıklıkla sizin sayenizde haberimiz oluyor. Senin de az önce detaylandırdığın bu yakalamalara neden oluyor ki gene IOM rakamlarına göre bu yıl 900'ün üzerinde insan da Libya'ya geri iade edilmiş. Ve gene bunlar kayıtlı olan rakamlar, kayıt dışı olanları, görünmez olanları, tanık olmadıklarımızı ya da belgeleyemediklerimizi bilmiyoruz haliyle. Peki bu geri püskürtmeler Avrupa'nın mülteci politikaları hakkında özellikle Libya'dan ve Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya kaçmaya çalışan insanlar söz konusu olduğunda ve sizin arama kurtarma gemilerinizin Avrupalı otoriteler tarafından liman çıkış izinleri verilmemesi konusunda ne söylemek istersin? Son durum nedir? Şu anda özgürce denize açılabiliyor musunuz yoksa bu problemler hala devam ediyor mu? Well, basically the result that European Union Avrupa Birliği'nin Orta Akdeniz'deki mülteci geçişlerini engellemesi, ölümlerin artmasının arkasındaki en önemli neden burası net. Çünkü burada arama kurtarma yapan bizden başka aktörler de var. TIVA ve sınır tanımayan doktorlar, MSF Mediterranean gibi. Ve onlar da bizim karşı karşıya kaldığımız suçlamalara maruz kalıyorlar. An itibariyle bizim iki gemimiz var ve şanslıyız ki Sea-Watch 3 şu anda serbest ve arama kurtarma bölgesine doğru yol alıyor. Ama öncesinde aylarca saçma sapan ve delice suçlamalarla limanda tutuldu. Misal gereğinden çok fazla can yeleği bulundurmak zorunluluğu gibi. Ama gemilerimiz limanlarından çıkamasa da hala iki uçağımıza gözlem yapabiliyoruz ve bu geri püskürtmeler çok fazlalaştı, bunu görebiliyoruz. Ve denizde başka STK'ların gemileri olmasa da biz hala hükümetler düzeyinde açık vakaları koordine edebiliyoruz. Ya da misal ticari gemilerle, ki bu da bayağı hassas bir manevra çünkü ticari gemiler de Avrupa Birliği'nden gelen suçlamalara maruz kalıyor. oluyorlar. Her gün gördüğümüz şey ise Frontex ve Euroformat, ki bu da Avrupa Birliği'nin ortak deniz gücü ve onlar da sivil uçaklarla beraber her gün uçuyorlar. Hatta Frontex şimdilerde uçak yerine drone kullanıyor ki bu aletler bölgede 24 saat kalabilirler. Ki bu çılgın bir süre. Yani ne zaman bir tekneyi bulmak isteseler onu bulabilirler. Ama tüm bunların yanında sözde Libya sahil güvenliğiyle yürüttükleri direkt ve indirekt iletişim söz konusu. Ancak bu haberleşme hiçbir zaman ticari gemilerle ya da STK gemileriyle yapılmıyor. Hepsi aynı bölgede olsa da ve söz konusu olan tekne çok zor durumda olsa da. Ve bu bizim için çok şaşırtıcı, çünkü daha önce de söylediğim gibi bu yakalamalar esnasında insanlar boğuluyorlar. Ve biz daha 3 hafta önce bu yakalamaların nasıl yapıldığına şahit olduk. İnsanları ateş ediyorlar, umurlarına bile değil. Ve tüm bunlar Avrupa göç politikasının bir sonucu. Bu politika sorunlu ve bu politika yüzünden de bizim uçaklarımızı engelliyorlar ya da engellemeye çalışıyorlar. Aynı gemilerimize yaptıkları gibi. Çünkü biz orada olmadığımızda bu tarz insan hakları ihlallerini belgeleyecek kimse de kalmayacak. Really shady for them, and this is basically the reason why they also block our aircraft or try to block our aircraft and also try to block our ships, because they don't want to have any witnessing persons basically to document these kind of violations against human rights. But yeah, as I said, evet, dediğim gibi bizim Sea-Watch 4 limanda tutuluyor ama şanslıyız ki Sea-Watch 3'ümüz var. Arama kurtarma sahasına doğru yola çıktı ve biz bölgede 1,5-2 hafta kalacağız ve tamamen oradaki açık vakalara bağlı. Sonrasında da onları bir sonraki güvenli limana getireceğiz. Bu da İtalya oluyor ve %100 tekrar sonraki birkaç ay gene liman çıkışımız engellenecek. Çünkü bu bizim onlarla oynadığımız, ya da daha doğrusu onların bizimle oynadıkları bir kedi fare oyunu. Ve evet, bu üzücü. Bizim denize çıkmamıza izin veriyorlar ama ancak yılda birkaç kez ve bu çok ciddi bir problem haline geliyor. Özellikle küçük STK'lar için. Çünkü çıktığımız her sefer bir basın açıklaması ve finansman gerektiriyor. Ve biz dış dünya ile olan iletişimi de devam ettirmek zorundayız. Orada neler oluyor anlatmak durumundayız ve bu engellemeler üzücü bir hal alıyor. Bu durum özellikle İtalyan STK'lar için geçerli. Çünkü onlar iletişim hedeflerini tutturmak zorundalar. Özellikle Orta Akdeniz'deki deniz kurtarmaları söz konusu olduğunda. Communication goals, basically, when it comes to sea rescue in the Central Mediterranean Sea. Thank you, Felix, for all this information. This is fantastic. Çok teşekkürler Felix. Tüm bu bilgiler için bunlar harika. Dilersen az önce bahsettiğim bu ticari gemiler konusuna geri dönelim. Şimdi benim bildiğim, kendim de bir deniz insanı olduğum için, denize zor durumda olan birilerini görürsen sorgusuz sualsiz kurtarırsın. Bu hayati önem taşır ve beklenen şeydir de. Ancak bu ticari gemilerin durumunda, yani deniz aşırı ticaret yapıyorlar sonunda ve deniz üzerinde zor durumda kalmış bir tekneyle karşılaşıyor. Üzerinde birçok insan var, susuz kalmışlar. Üzerine bulundukları tekne batmak ya da belki yanmak üzere ve bu insanları kurtarıyorlar. Ve birden bir bakıyorsun, kurtarmayı yapan ticari gemi denize mahsur kalıyor. Çünkü ülkeler limanlarını açmıyorlar. Çünkü gemide mülteciler var. Ülkeler bu yüzden gemiyi kabul etmiyorlar. Doğru mu söylüyorum? Ve bununla birlikte bu belki de deniz insanlarının sahip olduğu en önemli deniz kuralı. Zor durumda olan birilerini görürsen onları kurtarırsın. Bu çelişki bugünlerde nasıl çözümleniyor? Ana problem şu ki bu tarz durumlar ile daha önce de karşılaştık. 2018'den önce ticari gemiler bu arama kurtarma bulmacasının bir parçası olmak pek istemiyorlardı ama gene de zor durumda olan insanları kurtardılar ve onları ya Avrupa'ya getirdiler ya da daha iyisi onların İtalyan ya da Maltalı sahil güvenlik tarafından güvenli transferlerini organize ettiler. Ama ticari gemilerin ciddi suçlamalara maruz kaldıkları durumlar oldu. Bunlardan en popüleri Maersk vakasıydı. Maersk en geniş ticari filolara sahip bir şirket. TSM petrol tankeri vakasındaki bu inanılmaz büyük bir gemi ağzına kadar petrol dolu, ahşap bir teknedeki 32 kişiyi kurtardılar ve sonrasında da 6,5 hafta denize mahsur kaldılar. Çünkü Maltalı yetkililer, evet sen kurtarmayı yaptın ama bizimle koordinasyonda değildin ve Libya arama kurtarma bölgesindeydin, o zaman bunları Libya'ya iade etmelisin dedi. Ki bu insan hakları kanunları ve Cenevre Konvansiyonu çerçevesinde yasak. Her ikisi de bu insanları bir sonra sonraki güvenli limanı getirmelisin der. Ve bu liman ne Libya ne de Tunus. Ve bu kurallar bizden kaynaklanmıyor. IOM ve Birleşmiş Milletler bunu söylüyor. Ve sonuçta 6 hafta Malta sularında mahsur kaldılar. İnsanlar kendilerini gemide öldürmeye kalktı. Çünkü ticari gemilerde tıbbi yardım bulunmuyor. Buna yetkili personel yok, yeterli yiyecek yok vesaire. Ve bu aslında Maltalı otoritelerin tüm ticari gemileri dağıttığı bir resim oldu. Ne zaman siz bizim iznimiz olmadan göçmenleri yakalarsınız, uzun süre denizde mahsur kalırsınız. Ve bunun çok büyük bir etkisi var. Birçok ticari gemi kurtarmakla yükümlü ama bizimle temas geçiyorlar ve burada açık bir vaka var ama biz Maltalı kurtarma koordinasyon merkezlerine ulaşamıyoruz diyorlar. Çünkü Roma ve İtalya'daki bu kurtarma koordinasyon merkezleri sorumluluğu Tripoli'ye aktarıyorlar ve Tripoli'de bu insanları yakalamak ve Libya'ya geri götürmek için burada kendi Libya sahil güvenlik botlarını gönderiyor. Ve bu pratik insanları öldürüyor. Çünkü bazen demin de söylediğim gibi ticari bir gemi yakınlarda belki vakadan sadece birkaç deniz mili açıkta ve bu kurtarma koordinasyon merkezi 8, 10, 12 saat bekliyorlar neredeyse ta ki Libya sahil güvenlik bölgeye gelip onları geri götürene kadar. And this practice also kills persons because sometimes as I said a merchant vessel is next by just a couple of nautical miles away from the distress case. But these rescue coordination centers still waiting for like 8, 10, 12 hours basically until the Libyan Coast Guard is showing up. And basically bring them back. And another thing which is quite shocking at the bir başka şok eden şey ise ki çok başımıza geliyor. Son iki ayda iki kere karşılaştık örneğin. Bir offshore tedarik aracı. Bunlar genellikle petrol istasyonlarının yanında bulunurlar ve devletlerin petrol şirketlerine çalışıyorlar. Libyalı ya da İtalyan petrol şirketlerini. Bu araçlar zor durumdaki insanları kurtarıyorlar ve sonrasında onları Libya sahil güvenliğine teslim ediyorlar. Ve bu aslında tamamen yasak ama aynı zamanda da hukuk önünde gri bir bölge. İtalya hükümeti tarafından çokça destekleniyor ve bu durum bizim açımızdan tamamen şok edici. Çünkü kurtarıyorlar ve sonra tamam biz yaptığımızı yaptık ama kurtarma koordinasyon merkezleri bizi kurtardığımız insanları sözde Libya sahil güvenliğine transfer etmemiz yönünde koordine etti diyorlar. Çünkü dediğim gibi koordinasyon merkezleri tüm sorumluluğu ve tüm gücü Libya kontrol merkezine aktarıyor. Ve bu da onlara bu tarz manevraları yapma gücü veriyor. Şu anda durum gerçekten korkunç ama aynı zamanda da bu Avrupa Birliği'nden gelen ajanda noktalarından birisi. O da Orta Akdeniz'de bulabildiğin her dayanışmayı parçala, bu STK gemilerinden geliyor olsa da, ticari gemilerden geliyor olsa da. Or also to merchant vessels. And this is also our goal when it comes to airborne operations. Bu aynı zamanda bizim uçuşlarımız söz konusu olduğunda da hedeflerimizden birisi. Daha önce söylediğim gibi iki uçağımız Moonbird ve Seabird ticari kaptanlarla kontak kur ve onlara net bir şekilde söyle. Tamam, bunlar sizin haklarınız. Bu yapmanız gereken şey. Aksi takdirde yasa dışı hareket etmiş oluyorsunuz. Ve ne zaman bu tarz bir karşı karşıya kalmaya maruz kalırsanız biz size destek veririz. Konu her ne olursa olsun diyoruz. Bu bir gemi şirketi olsa da bizim Sea-Watch'ta hedeflerimizden birisi kurtarma kapasitesini artırmak, insanların kurtarılması ve günün sonunda Avrupa kıyılarına geri getirebilmeleri için. Ve sırf bunun için siz suçlanıyorsunuz ve hakkınızda davalar açılıyor. Hali hazırda mahkemeleri süren davalar ve sizin üyelerinize atfedilen suçlamalar var. Sadece insanları kurtardıkları için ve bunların bazıları aynı senin de söylediğin gibi trajikomik suçlamalar. Gemilerde bulundurduğunuz can yelekleri sayısı gibi örneğin ya da her neyse. Nasıl idare edebiliyorsunuz? Yani günün sonunda sizin arkanızı dayadığınız büyük fonlar yok. Bağımsızsınız. Çok da büyük uluslararası bir organizasyon değilsiniz. Tüm bu davalar ve zorluklarla nasıl başa çıkabiliyorsunuz? Bunlar sizi yıpratmıyor mu? Bize biraz da işin bu tarafından bahsedebilir misin? Source of income. You're not being funded by a big conglomerate or a large international agency. How is this taking? Is it taking a toll on you, or are you managing somehow? Could you tell us a little bit about these court cases that are going on? Yeah, I mean it's absolutely affecting us. Bizi kesinlikle etkiliyor. Hemen her dava, hem operasyonumuzu, hem ofisteki çalışmalarımızı ve genel olarak tüm organizasyonumuzu. Çünkü biz geçmişte İtalyan hükümetinin deniz kurtarmalarını durdurmak için ne yapmak istediğini gördük. Örneğin Juventus davası var. 4 kişi birkaç yıllık hapis cezası gibi çok ağır suçlamalarla karşı karşıyalar ve biz aynı zamanda casusluk ve kontrol etmek ile de saldırı altındayız. İki kaptanımız Arturo ve Corolla da hala birçok suçlama ile karşı karşıya. Our two captains Arturo and Carola are still facing several criminal recharges. So this is basically a huge thing and bu çok büyük bir durum ve aynı zamanda bizim iki uçağımıza da gelirsek biz bu operasyonları İsviçre'li bir STK ile ortak yürütüyoruz. Adı İnsani Pilot İnisiyatifi ve bu pilotlar aslen pilot. Yani bunu böyle söylemek çok aptalca ama pilotlar. Ve onlar ne zaman ceza alsalar ve İtalyan mahkemesine çıkmak zorunda kalsa işlerini kaybedecekler. Ve bu da kişinin mahvolması demek. Ve bu bizim kesinlikle göz önünde bulundurmamız gereken bir şey. Yani bir kişiyi ilerleyen senelerce işsiz bırakabilirsiniz. Bu çok büyük bir şey. Biz bunu bayağı iyi idare ettik diyebilirim. Çünkü eskiden bu suçlamalarla bizim uçaklarımıza ve gemilerimize saldırıyorlardı. Ama kaptanlarımıza o kadar dokunmuyorlardı. Ama şimdiki durum birkaç yıl öncesinden farklı. Misal Corulla'nın davası hala devam ediyor. 2 yıl önce açıldı. Davalardan biri hala devam ediyor ve birkaç yıl boyunca da devam edebilir. Ve bu bizim hayatımızı çokça etkiliyor. Çünkü seyahat edemiyor, kendi işini yapamıyor. Çünkü o bir gemi insanı ve bu suçlamalar ve cezalar sonuçlarına kadar büyük gemilerde çalışmasına izin yok. Ve bu bizi endişelendiriyor ve pilotlarımızı ve kaptanlarımızı korkutuyor. Tabii ki tüm organizasyonumuzu, çünkü aktivistlerimizi ne kadar daha ön saflara koyabiliriz tekrardan düşünmemizi gerektiriyor. Ve bu her zaman bir bilmece ve beni özellikle bu uçaklarla her uçuşumda endişelendiriyor. Çünkü ben Sea-Watch için çalışıyorum ve ben ceza alırsam bu o kadar büyük bir sorun değil. Ama eğer bir pilot lisansını kaybederse bu finansal olarak mahvolmuş bir insan demek ve bu da bizi her seferinde endişelendiriyor. Oldukça çok endişelendiriyor. So it's attacking us quite a lot and it's also worrying us and it's scaring us, especially our pilots and especially our captains. And of course our organization in general, because we also have to rethink basically how far we can put our activists into the front line, you know. And it's always a puzzle and it's always worrying me, especially when I'm flying with these aircraft, because I work for Sea-Watch. So when there's a fine on me, it's okay. But as I said, when a pilot is losing his license, and it's a financial ruined person for ages, and this is worrying us a lot every time. Yeah, I totally can understand and totally empathize. Thank you so much, Felix. Çok teşekkürler Felix, vakit ayırıp katıldığın ve bize hem Orta Akdeniz'de hem de Sea-Watch'ta neler oluyor birinci elden aktardığın için. Seni programımıza tekrar davet etmek isteriz. Malum Açık Radyo ismine uygun bir şekilde her sese açık bir radyo ve acil bir durumda gözlemlerinizi paylaşmak istediğiniz zaman biz size yer vermekten her zaman mutluluk duyarız. Entropi'ye katıldığın için tekrar teşekkürler ve seni bir sonraki bölümlerimizde umarız iyi haberler eşliğinde görmeyi çok isteriz. Taking part in Entropy today and hope to see you in our next episode with good news hopefully. Yeah, thank you very çok teşekkürler ve bu konuyu görünür kıldığınız için bu çok çok önemli. Özellikle bu yaz dönemlerinde çok teşekkürler. Thank you very much. Entropy. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Merzade.